سرورِ انبیاء مظہرِ کبریا، سرورِ انبیاء مظہرِ کبریا، یا نبی مصطفیٰ تو ورا الورا، یا نبی مصطفیٰ تو ورا الورا، مطلعِ کن فکا مقطعِ مرسلا، مطلعِ کن فکا مقطعِ مرسلا، شاہِ عرض و سما تو ورا الورا، شاہِ عرض و سما تو ورا الورا، سرورِ انبیاء مظہرِ کبریا، میرے جرم و خطا سے ہے دامن بھرے، تیرے ماتھے شفاعت کے سیگرے سجے، میرے جرم و خطا سے ہے دامن بھرے، تیرے ماتھے شفاعت کے سگرے سجے، میں خطا ہی خطا تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا تو عطا ہی عطا، یا حبیب خدا تو ورا الورا، یا حبیب خدا تو ورا الورا، سرورِ انبیاء مظہرِ کبریا، رک گئے کہہ کے سدرہ پہ روح الامین، یا نبی آگے جانے کی ہمت نہیں، رک گئے کہہ کے سدرہ پہ روح الامین، یا نبی آگے جانے کی ہمت نہیں، تم ہو محبوب رب میں تمہارے سبب، تم ہو محبوب رب میں تمہارے سبب، میری اوقات کیا تو ورا الورا، میری اوقات کیا تو ورا الورا، سرورِ انبیاء مظہرِ کبریا، اپنی الفت سے بھر دے تو سینہ میرا، اللہ رکھے سلامت مدینہ تیرا، اپنی الفت سے بھر دے تو سینہ میرا، اپنی الفت سے بھر دے تو سینہ میرا، اپنی الفت سے بھر دے تو سینہ میرا، اللہ رکھے سلامت مدینہ تیرا، صدقہ حسنین کا بھر دو کاسہ میرا، صدقہ حسنین کا بھر دو کاسہ میرا، میرے حاجت روا تو ورا الورا، میرے حاجت روا تو ورا الورا، مظہرِ کبریا سرورِ انبیاء، تیری چوکھٹ سے جائے نیازی کہاں، ہو نگاہِ کرم والی دو جہاں، تیری چوکھٹ سے جائے نیازی کہاں، ہو نگاہِ کرم والی یہ دو جہاں، سیدی مرسلین مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، میں کجا تو کجا تو وراء الورا، میں کجا تو کجا تو وراء الورا، سرور انبیاء مظہر کبریا، سرور انبیاء مظہر کبریا، یا نبی مصطفیٰ تو وراء الورا، یا نبی مصطفیٰ تو وراء الورا، سرور انبیاء مظہر کبریا.